Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Kitab-ül ilimden devam ediyorduk. Bugün okuyacağımız hadis-i şerifi İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakihin İslam milleti içinde, ümmeti içerisinde ne kadar önemli olduğunu ifade buyuracaklar. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. Tirmizi'deki rivayette sadece fakihun eşeddu ala şeytan min elf abidin sadaka Resulullah, o şekilde geliyor. Fima kal ev kema kal. Rivayet eden İbn Abbas radıyallahu anhuma Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övgülerine, senasına nail olan, muhatap olan bir sahabi. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onların büyükleri de Kur'an-ı Hakim noktasında anlamada, fehmetmede bir işkalleri olunca ona soruyorlar. Çünkü Efendimiz aleyhisselam bizzat ona Allahümme allimhu tevilel Kur'an, Kur'an-ı Hakim'in teviline, tefsirine bizzat onu muhatap kıl diye Abdullah bin Abbas'a Efendimiz aleyhisselamın duası var, senası var. Ömrü Kur'an-ı Hakim'le geçiyor. Onun tefsiriyle, Kur'an-ı Hakim'i müdafaa ile geçen bir hayat var Abdullah bin Abbas'ta radıyallahu anhuma. Hayatının sonlarına doğru gözlerini kaybeder Taif'te, onu defnederken. Defnedenler diyorlar ki etraftan Kur'an-ı Hakim'in şu ayetleri okunuyordu. Ya eyyetühen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي. Ey mutmain nefis, ömrünü Kur'an-ı Hakim'e, Peygamber aleyhisselamın davasını hakim kılmaya ilahi kelimetullah'a adayan Abdullah bin Abbas, mutmain olarak içinde iman noktasında zerre kadar şüphe taşımadan hayatını idame ettiren ve sonlandıran Abdullah, hadi gir şimdi cennete, Allah senden, sen de ondan razı olduğun halde gir Cenab-ı Hakk'ın cennetine, onun cemalini müşahede et. Abdullah bin Abbas böyle ayrılıyor dünyadan. Kur'an-ı Hakim'e hizmet etmenin mükafatı, Kur'an-ı Hakim'e hizmetin mükafatı Allah Teala, madem ki bu hayat, bu ömür Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini yaşamaya, anlamaya ve insanları onu anlamaya davetle geçti. O halde şimdi son anların dünyada beden itibariyle yeryüzünde son anların ruh bedenden ayrıldı. Defnediyorlar bedenini. O halde seni Kur'an-ı Hakim'in ayetleri istikbal etsin. Ya eyyetühen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Allah Azze ve Celle bu şekilde biz ondan, o bizden razı olduğu halde, biz ondan razı derken verdiklerinden razı, cennetinden razı, cemalinden razı, o halde cennetiyle müşerref olmayı bizlere ihsan buyursun. O Abdullah rivayet ediyor. Fakihun vahidun, bir fakih, eşeddu ale şeytani min elfi abidin, bin abidten. Buradaki bin ifadesi kesret bildiriyor. Yani muayyen olarak Efendimiz aleyhisselam binden bahsetmiyor. Belki çokluk, yani bütün abidleri bir yere koyun, bir tane fakih. Şeytana o bir fakih daha tehlikeli. Bin tane abid olsa bir yerde, bir tekkede bin zahid olsa, sabaha kadar onlar evratlarıyla, ezkarlarıyla meşgul olsalar, şeytan onlardan korkmuyor. Şeytan alimden, fakihten, ondan korkuyor. Neden ondan korkuyor? Çünkü bir yerde eğer alimler varsa, fakihler varsa, onlar Kur'an-ı Hakim'deki Allah Teala'nın talimatlarını, onun esaslarını hayata tatbik ederler. Kur'an-ı Hakim'e uygulama alanı açarlar. İslam nizamını o yaşamış oldukları toplumda hakim kılarlar. Bunun mücadelesini verirler. Fakat abidlerde bu yoktur. Abidler bunu yapamazlar. Onun için şeytanın hasmı fakihler. Fakihleri hasım, fakihleri düşman görür. İmam Malik'e nispet edilen bir söz var. Sahih bir senedi yok. Fakat Ali Yukari de onu zikrediyor. Başka kitaplarda da var. Onlar da naklediyorlar İmam Malik'e dair. Fakat senet itibariyle baktığınız zaman onun İmam Malik'ten geldiğini tam tespit edemiyorsunuz. Fakat hakikat itibariyle doğru bir ifade. Eğer İmam Malik'e aitse, İmam Malik'ten hareketle söylersek ifade şu: Men tefakkaha ve lem yetesavvaf tefessaka. Kim fakih olur da tasavvufi bir hayatı yoksa bu adam fasık olur. Yani İslam'ı sadece efal mükellefin olarak görür. Fıkıh okur, namazın farzları var, vacipleri var, müstahapları var, mekruhları var, fakat namazın ruhuna eremez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal Habeşi'ye "Erihna ya Bilal" buyuruyordu. Hadi bir Allahu Ekber de ezan Muhammediye'yi oku, bizi rahatlat ey Bilal diyordu. Namaz gözümün nuru buyurmuşlardı. Namazda hayatta hiçbir yerde bulamadığı saadeti bulmuşlardı. İza hazebehu emrun fasalla. Bir musibet, bir sıkıntı, bir bela geldiğinde kalkıp namaz kılıyorlardı. Fakat siz sadece namaza fıkıh kitapları zaviyesinden bakarsanız farzlar görürsünüz, vacipler görürsünüz, müstahaplar, nafileler görürsünüz. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. O huşuya, yani Allahu Ekber deyince masivadan maveraya yükselmeye, her şeyi geride bırakmaya, Allahu Ekber dediğiniz zaman dünyaya ait ne kadar rabıta varsa bütün bunlardan kurtuldunuz, Rabbinizin huzurundasınız, Allah Azze ve Celle'ye günün hesabını veriyorsunuz. Tadarru var, yöneliş var, iltica var. Buradayım ya Rabbi diyorsunuz. Eğer o fıkhın içerisinde tasavvuf dediğimiz züht yoksa, vera yoksa, o zaman fakat tefessaka, buradan bir fasıklaşma olabilir. İslam sadece amel boyutuyla onun dünyasında var. Fakat amelin bir iskeleti var, amelde ruh yok. Bu kadardır. Peki وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّ. Kim de sufi olur da fıkıhla alakası yoksa, fıkıhla bir rabıtası yoksa, o zaman bu adam fakat tezendaka, bu da zındık olur. Yani bir yerde bir tekke var, orada ilmihal düzeyinde insanlar İslam'ı bilmiyorlarsa, her Müslüman orucun farzını bilecek, farzlarını bilecek, orucu neler bozar bilecek, namazı bilecek, farzlarını bilecek, namazı bozan şeyleri bilecek. Yani kendisi bir Müslüman olarak bu dünyada hayatı nasıl devam ettirmeli, bununla alakalı esasları bilme mecburiyeti var. Zaruat-ı dini diyoruz bunlara. Eğer birisi tasavvufla alakası var, evradı var, ezkarı var, gece kalkar, teheccüd ibadetleri var ama ilmihal düzeyinde fıkıh bilgisi yoksa bu adamın, sonunda zındıklaşır. Artık tasavvuf bunun hayatında Allah Resulü Aleyhisselam'ın şeriatını hakim kılma, önce kendi nefsinde, sonra toplumda, cemiyette hakim kılma vasıtası değil de şeyhini, cemaatin, cemiyetini anlatma, onun esaslarını hakim kılma, onun adını daha farklı yerlere taşıyabilme, oraya aidiyeti olan tekkeler aşma, zaviyeler aşma, mücerret olarak oranın davasını gütme gibi daha kısır, daha sınırlı, daha lokal bir davaya hammal olabilir ki o zaman hakikatten, hakikatin özünden mahrum kalır bu adam. Neden? Çünkü fıkıh yok. Umum planda bakamıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tayin ettiği esaslar çerçevesinde bakamıyor. Peki وَمَنْ جَمَعَهُمَا. Kim bu ikisini cem ederse fakat tahakkaka. İşte o hakikate erer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına baktığınız zaman Abdullah bin Abbas'larda, Abdullah bin Ömer'lerde, Übey bin Kâb'larda muayyen olarak bunlar fakihler, bunlar müfessirler, bunlar muhaddisler, bunlar sufiler, bunlar zahitler, bunlar mutasavvıflar diye bir tasnif yok. Fakat onlar da fakih olanlar, aynı zamanda sufiler, zahidane bir hayatları var. Muaz bin Cebel için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Âlemukum bil helali vel haram." İçinizde helal ve haramı en iyi bilen Muaz bin Cebel. Peki Muaz bin Cebel Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun sünnetine, onun yoluna o derece ittibası var ki Yemen'den dönüp Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi onun kabrini selamlayınca "beni göremeyeceksin Muaz" deyince gelir Medine-i Münevvere'ye. Efendimiz Aleyhisselam'ı orada göremeyince der ki ben bu şehirde yaşayamam. Allah Resulü Aleyhisselam'la her köşede, her bucakta hatıralarım vardı. Şimdi onlar gözümün önünde canlanıyor. Diyor ya şair, kıfa nebki min zikra habibi ve menzili. Dur diyor, burada sevgilinin evidir. Burada biraz gözyaşı dökelim. Sevgilinin hatıraları var. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onların Efendimiz Aleyhisselam'la Medine'de, Medine sokaklarında, Medine'de, Ravza'da, Ravza'nın içinde, o köşelerde, direklerde, direklerin dibinde onunla hatıraları var. Efendimiz Aleyhisselam o şehirde yok artık. O sokaklardan giderken, o direklerin dibinde namaz kılarken, selam verdikten sonra kendi dünyalarına dönünce direğe bakıyorlar, gözleri doluyor. Kenni enduru Resulallahi. Sanki Allah Resulü Aleyhisselam'ı görüyor gibi oluyorum diyorlar. Sanki ona bakıyorum diyorlar. Ama dayanamayız bu şehirde. Daha fazla duramayız diyorlar. Hazreti Ömer'e geliyor. Ayrılayım diyor Muaz bin Cebel. Ömer radıyallahu anh, Muaz olmasa Ömer helak olurdu diyor. Eğer Muaz giderse Ömer kime soracak? Şeriatın inceliklerini Ömer kimden alacak? Bir fakih var. O kadar derin ki Ömer radıyallahu anh Efendimiz, eğer Muaz yoksa, eğer Muaz giderse Ömer bile helak olur diyor. Fakat o Muaz o derece Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine, muazzez, mutahhar, mücella yoluna o derece ittibası var ki Efendimiz Aleyhisselam değil onun bir sünnetini kadavra gibi görüp onu reddetmek, onunla alakalı bir hatırası varsa o hatıranın yaşandığı yere geldiği zaman kendine sahip olamıyor. Ayrılıyor Şu'un-u Şimali'ye gidip Muaz bin Cebel orada 36 yaşında ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim ediyor. Ölürken ağlar insanlar ama sevinir Muaz bin Cebel. Çünkü bu hastalık da beni Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a götürecek. Ona o derece muhabbetleri var. Fakat biz onları şunlar abidler, bunlar fakihler, bunlar sufiler diye tasnif etmiyoruz. Daha sonra bu tasnif ortaya çıkıyor. Bir kısım fıkıhla alakadar oluyor. Bir grup İbn Abbas gibi Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle alakadar oluyor. Onlar farklı alanlarda tahassüs edince zühd alanı, vera alanı, takva alanı boş kalıyor. Orayı da abidler, zahitler onlar dolduruyorlar. Fakat onların da ilimle derinden alakalar var, irtibatları var. Şimdi bu ifadeye baktığınız zaman, yani birisi fakih, fakat bu adamın evradı yoksa, ezkarı yoksa, Ahmet bin Hanbel'in evine biri geliyor. Akşam oluyor, Ahmet bin Hanbel onu misafir ediyor, oraya su koyuyor, kalkar gece namaz kılar diye. Adam gece kalkıp teheccüd namazı kılmıyor. Misafirlikte, yolda, hani evde kılmıyor insanlar şimdi. O da yolda kılmıyor teheccüd namazını. Ahmet bin Hanbel diyor ki, Fesubhanallah, nasıl bir iş? Yatlubu ilmen ve leyse lehu salatun. Yani minel leyli. Adam ilim talep ediyor ama gece namazı yok bu adamın diyor. Gece teheccüde kalkmadı. Böyle ilim olur mu? Allah Teala ilim bir nurdur. Gece namazı olmayan, teheccüdü olmayan birisine Allah Azze ve Celle ilmi verir mi diyor. Yani onların dünyasına baktığınız zaman belki bu söz aynısıyla İmam Malik rahmetullahi aleyhi ait değil. Fakat onların hayatında eğer birisi fakih olur da tasavvufla, yani evratla, ezkarla, vera ile, zühdle alakası yoksa, zahid değilse, bunun sonunu fasıklık olarak görüyorlar. Tabakat kitaplarına baktığınız zaman bir yerde bir fakih varsa o fakihin hocalarından bahsederler, kendi icazet verdiği talebelerden. Kim bu adam? Hayatı nasıldı? Nasıl yaşadı? Söylediklerini hayatına hakim kılıyor muydu diye yakın planda ona bakarlar. Eğer yaşıyorsa, yaşayan birisi ise onun kitabı itibar görür, onun eserleri muteber olur. O halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona işaret ediyorlar. Fakihun vahidun eşeddu ale şeytani min elfi abidin. Neden bir tane fakih şeytana, bin abidten, ibadet eden bin adamdan daha tehlikeli geliyor? bir tane fakih. Çünkü o fakih şeytanın tuzaklarını görür. Nerede hileler var? Ümmeti o tuzaklara karşı, oyunlara karşı agah olmaya davet eder. Eğer cemaatler, cemiyetler, tekkeler vesaire, onlar evrada, eskara önem verdikleri gibi, insanları kazanmaya önem verdikleri gibi bir medreseleri var, has bir medrese. Orada derinlikte alimler yetiştirmiyorlarsa bir noktaya gelir, o cemaat savrulur. O cemaat helak olur. Çünkü içeriden çürümeye başladığı zaman abid olanlar, zahid olanlar, ibadet edenler o çürümeyi fark edemezler. O yapının şeriata uyup uymadığını göremezler. Sadece orada bir tane bilgi ağacı vardır, bir hoca efendi vardır. O konuşur, o anlatır. Onun üzerinden yürürler, İslam'a hizmet ediyorlardır. Hakikatte onların alt tabaka itibariyle, yani bütün İslami oluşumları bir gruba tayin ve tahsis etmeden söylüyorum, hepsinde alt tabaka itibariyle bir samimiyet vardır. İnsanlar paralarını verir, zamanlarını verirler. Allah rızası için giderler. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, rıza ilahiyle olan alakanızı şeriat bağlamında, İslam nizamı bağlamında koruyabilmek için fakihleriniz olacak, büyük ruhlu alimleriniz olacak. Onlar yanlışlara müdahil olacaklar. Eğer yoksa o zaman en doğruyu en yanlış olarak görürsünüz. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bir meclise giriyor. Mecliste insanlar var. Diyor ki men entum, kimsiniz siz? Ne yaparsınız burada? Diyorlar ki nahnul mutevekkilun, biz Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ediyoruz. Biz tevekkül eden Müslümanlardanız, tevekkül ediyoruz. Yani Allah Azze ve Celle'ye birisi, bir Müslüman tevekkül ederse biiznillahü teala onlar yıkılmazlar, ayakta kalırlar en zor zamanlarda. Peki burada ibadet ediyorsunuz, yemeğiniz nereden geliyor? Suyunuzu kimler getiriyor? Biz diyorlar Allah Teala'ya tevekkül ettik. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz buyuruyorlar ki siz birilerine dayandınız, birilerine yaslandınız, onlar sizin ekmeğinizi getiriyorlar, onlar sizin suyunuzu getiriyorlar, onlarla beraber hayatı bu şekilde devam ettiriyorsunuz. Eğer tevekkül etmiş olsaydınız esbaba tevessül edecektiniz. Siz esbaba tevessül etmediğinizden dolayı Kur'an-ı Hakim'in mizanına göre tevekkül eden insanlar kadrosunda olamazsınız. Tevekkül değil sizin ki, bir takım insanlara dayandınız, hayatınıza o şekilde devam ediyorsunuz. Peygamberlerin hayatına baktığımız zaman vesna'il fulke bi ayunina, Hazreti Nuh Aleyhisselam'a gemiyi yap diye emrediyor Cenab-ı Hak. Biraz sonra tufan olacak, sular kabaracak. Nuh Aleyhisselam, ben Rabbime tevekkül ettim, Allah'ın inayetiyle Rabbim beni bu fırtınada, bu tufanda koruyacak, kenara çekileyim, köşeye çekileyim, nasıl olsa Rabbim var, o her şeye kadirdir demiyor. Oturuyor, adamlarını topluyor, onlarla birlikte Allah Teala'nın talimatını yerine getirme noktasında Hazreti Nuh Aleyhisselam bizzat kendisi gemi yapıyorlar. Gemi yapınca tufan oluyor. O zaman gemiye biniyor. Feda rabbahu enni maglubun fentasir. Fefetahna ebvabe semai bima'in munhamir. Yıkıldım ya Rabbi diyor. Yenildim ya Rabbi. 950 yıl anlattım. Fakat bunlar isyan ettiler. En son yakama yapıştılar. Ağzımı kapattılar. Artık İslam'ı anlatamıyorum. Artık Allah diyemiyorum ya Rabbi, yetiş. Nuh'a imdad et deyince o zaman Cenab-ı Hak semanın kaplarını açar, yağmur yere boşalır. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın 950 yıl sonraki duasını Allah Teala bu şekilde icabet eder. Peki Nuh Aleyhisselam'a bakıyoruz. Öncesinde esbaba tevessül var. Tevessül ediyor. Gemi yapıyor. Ondan sonra meydan yerine çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir'e gidiyorlar. Orada duruyorlar, ellerini kaldırıyorlar. Ya Rabbi diyorlar, biz buraya kadar geldik. Arkada şehrimiz var, çocuklarımız var. Onlar adına istemiyoruz ama şeriatını korumak için istiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam orada duası var. İz testeğîsûne rabbekum festecâbe lekum ennî mumiddukum bi elfin minel melâiketi murdifîn. Önce 1000, sonra 3000, ardından Allah Azze ve Celle 5000 melek gönderiyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın tevekkülü var, Ama esbaba da tevessül ediyor. Peki eğer bir yerde sadece abidler varsa, zahitler varsa, fakihler yoksa, orada insanlar yatmayı, sadece evradu ezkar ile meşgul olmayı, oraya gelmeyi, hatma haceye oturmayı, sonra gitmeyi o kadar yeterli görürler. Hayır, öyle değil. Tarihte de böyle olmadı. Geçen asırda en büyük sufiler, en büyük mücahitlerdi. Ömer Muhtar gibi, İmam Şamil gibi, Abdülkadir Cezayiri gibi, Bedruddin Haseni gibi, onlar Osmanlı Devleti dağılınca, devlet inkırazı uğrayınca bizzat meydan yerine indiler, Allah'ın inayetiyle cihad ettiler, mücadele ettiler. Yani esbaba tevessül ettiler, sonra Allah Azze ve Celle'ye, ona tevekkül ettiler. Esbab olacak, sonra tevekkül olacak. Fakihun vahidun eşeddu ale şeytani min elfi abidin. Şimdi İbn-i Mülcem diye bir adam var, biliyorsunuz. Kim bu? Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'i şehit eden kişi. Eğer bunlar fakih olsalardı, onların ders halkaları olsaydı, o ders halkalarına birileri onlara şeriatı anlatmış olsaydı, Abdurrahman bin Mülcem gidip Hazreti Ali radıyallahu anh onu şehit ederken, öldürürken inil hukmu illa lillah, hüküm Allah'ındır diye Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e sabah evinden çıktı, camiye gidiyor, insanları davet ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh evinden çıkıyor, Ramazan ayında Ali radıyallahu anh gibi birisi. Efendimiz ona buyurdular ki ente ahi ve ene ahuk, sen benim kardeşim, ben de senin kardeşinim ey Ali dediler. Allah Resulü aleyhisselamın ona o kadar yakınlığı var. Amcasının oğlu Ali. Efendimiz aleyhisselamın soyu ondan geliyor. Kızı Fatıma'yı, en sevdiği kızı Fatıma'yı, Efendimiz aleyhisselatü vesselam benden bir parçadır dedi Fatıma'yı, ona verdiler. Fakat şimdi bu adamlar Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'i şehit etmeyi İslami bir vazife olarak görüyorlar. Yani hadiseyi daha yakın planda anlamak için öncesinden anlatayım ama şuradan bir mukayese yapın. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dair övgüleri var, senaları var. Ebu Musa el-Eşari diyor ki biz derdik ki Efendimiz aleyhisselamın oğlu mu, evladı mı Abdullah bin Mesud? Sormadan Allah Resulü Aleyhisselam'ın evine girerdi. O kadar Abdullah bin Mesud Efendimiz Aleyhisselam'a yakındı. Fakat Allah Resulü Aleyhisselam'dan fıkıh öğrendiler. Kur'an-ı Hakim'i öğrendiler. Şu kadar sureyi bizzat Efendimiz Aleyhisselam'dan aldılar, öğrendiler. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh onu Küfe'ye gönderir. Küfe'de muallimdir. Hazreti Osman zamanında Küfe'de vali olur Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Hazreti Osman arada bir olay olur, hadise olur, Abdullah bin Mesud'u görevden alır. Görevden alınca Küfeliler Hazreti Abdullah'a gelirler. Derler ki Abdullah, seni Osman'a göndermeyiz. Biz senin yanında duruyoruz. Seninle beraberiz. Ne gerekiyorsa onu yapalım. Osman'a karşı savaşsa radıyallahu anh savaşalım. Seninle birlikte, seninle beraberiz. Efendimiz aleyhisselam terbiye ediyor. Hazreti Abdullah'da bir fakahat var. Diyor ki İnne lehu aleyye hakkat ta'a fela uhibbu en ekune evvele men feteha babel fiten. Ona itaat etme mecburiyetim var. Fitne kapısını ilk açan adam olamam. Eğer Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz'e karşı Abdullah bin Mesud'un bir baş kaldırısı olsaydı Irak onunla ayaklanacaktı. Daha önceden belki Hazreti Osman zamanında henüz iktidarının belki ortalarında o devleti kaybedecekti. Belki o zaman Hazreti Osman radıyallahu anh şehit olacak. Fakat Rabbim böyle takdir etti. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Fakat sahabede orada bir ahlak var. Fakihler, zahitler, zahitler ama aynı zamanda fakihler. Onların fekaheti büyük bir felaketi önlüyor. Bir de şuradan bakın şimdi. İbn-i Mülcem'e gelin, şuradan gelin. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz'i şehit ediyorlar. Evine geliyorlar. Evine girerken Ebu Bekir'in oğlu Abdullah giriyor. Kapıda Hazreti Hasan var, Hüseyin var. Kamberi gönderdi Ali radıyallahu anh Efendimiz. Kapıdan giremediler. Çatıdan doğru girdiler. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimizin sakalını tutar Ebu Bekir'in oğlu Abdullah. Der ki ona, Abdullah, baban seni bu halde görseydi, çatıdan girdin, Osman'ın evine geldin. Osman evinde oruçlu, Osman'a su vermiyorlar. Osman arsasını vermişti, Peygamber aleyhisselamın mescidi genişlemişti. Şimdi müsaade etmiyorsunuz Osman, Peygamber aleyhisselamın radıyallahu anh mescidinde namaz kılsın. Eşkıya ile çatıdan evime girdin, sakallarımı bu halde tuttun. Abdullah, baban Ebu Bekir seni bu halde görse neler söylerdi. Abdullah geri dönmek ister ama geri dönemez. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz'i evde şehit ederler. Eşi Naile çaresiz. Osman radıyallahu anh Efendimiz'in gömleğini çıkarır Şam'a gönderir Muaviye radıyallahu anh. Muaviye alır onun gömleğini, kanlı gömleğini minbere çıkar. Osman radıyallahu anh evinde hunharca eşinin gözü önünde bu şekilde şehit edildi Müslümanlar der. Şam'ı Medine'ye karşı tahrik eder bir anlamda. Yani aslında hadiseyi anlatıyor, olayı anlatıyor. Fakat olayı anlatırken insanlar duygularına her zaman hakim olamazlar. Hazreti Muaviye radıyallahu anh, Hazreti Osman'la aynı soydan geldiklerinden dolayı olaya biraz duygusallığını katarak da anlatır. Sonra Ali radıyallahu anh devlet başkanı olur. Katilleri bulacak fakat devletin gücü yok. Devletin merkezinde cinayet işlenmiş. Devlet başkanını, Osman'ı radıyallahu anh Efendimiz'i evinde katlettiler, evinde şehit ettiler. Cenazesini bile zorlukla kaldırabildiler. Eşkıya, terör Medine'ye, İslam devletinin merkezine o derece hakim oldu. Bekliyorlar ki devlete hakim olsun. Devlete hakim olduktan sonra katilleri, eşkıyayı bulacak, onların cezasını verecek. Muaviye radıyallahu anh bir an önce onların cezasının verilmesini istiyor. Ben diyor kısas istiyorum. Hazreti Osman'ın kanının hesabını ben sormam gerekiyor. Benim akrabamdı, o katilleri bana gönder diyor. Biat etmiyor Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e. Eğer bunlar olursa biat edecek. Hazreti Ali radıyallahu anh olaylar gelişiyor, Sıffın'a gidiyor. Sıffın'da biliyorsunuz iki ordu, Hazreti Ali'nin ordusu, Hazreti Muaviye'nin ordusu karşı karşıya geliyorlar. Hazreti Ali'nin ordusu galip olacak. Karşı taraf Musaf Şerifleri kaldırıyor. Musafları kaldırınca Hazreti Ali devam edelim, bu olay bilsin, ümmetin arasında bundan sonra nifak kalmasın diyor. Fakat Kur'an-ı Kerim kaldırılınca orada bir grup var, hariciler. Biraz sonra Hazreti Ali'nin şehadetine oradan geleceğiz. Onlar diretiyorlar ki hayır olmaz diyorlar. Geri çekiliyorlar. Hazreti Ali radıyallahu anh da geri çekilmek zorunda kalıyor. Toplanıyor bir grup insan, ayrılıyorlar Hazreti Ali Efendimiz'den. Diyorlar ki nasıl olur da sen hakem tayin edersin diyor. Bu adamı hakem kabul ettin. Ebu Musa'yı oraya hakem olarak gönderdin. Siz demediniz mi bana karşı tarafla savaşmayız biz? Onlar Kur'an-ı Kerim'i, onlar Musaf-ı Şerif'i kaldırdılar. Musaf'a karşı savaşılmaz bana demediniz mi? Ben de sizin sözünüzü kabul ettim. Savaşmadım. Sonra hakeme geldi. Bunu atamak zorunda kaldım. Hadise bu noktaya geldi. Şimdi neden isyan ediyorsunuz? Hayır diyorlar. İnil hukmu illa lillah. Hüküm Allah Azze ve Celle'nindir. Sen Ebu Musa el-Eş'ari'yi hakem olarak atayarak İslam dairesinden çıkmış oldun diyorlar. Biz senin gibi bir adamın idaresinde kalmayız. Hariciler ayrılıyorlar, gidiyorlar. Küfe'nin çıkışında Harura diye bir köy var. O köyde karargahlarını kuruyorlar. Onun için onlara Haruralılar da deniyor. Orada sayıları binlere ulaşıyor bir anda. Hazreti Ali radıyallahu an onlara Abdullah bin Abbas'ı gönderiyor. Abdullah bin Abbas onları Kur'an Hakim'e davet edecek. Kur'an Hakim onları sahaya davet edecek. Gidiyor Abdullah bin Abbas. Onlara Hazreti Resulullah aleyhisselamı, onun şeriatını anlatacak. Yani bir yerde fakih yoksa mesele nereye geliyor? Abdullah bin Abbas var. Küfe'de insanlar gelip diyorlar ki Osman radıyallahu anh sana haksızlık yaptı. Ona karşı ayaklanırsan seninle beraberiz, birlikteyiz Abdullah diyorlar. O da diyor ki inne lehu aleyhi hakkatta'a. Devlet başkanına, Osman'a radıyallahu anh, Hazreti Muhammed aleyhisselamın öğrencisine asi olamayız diyor. Fitne kapısını açamam diyor. Fakat öte tarafta cahiller var. Onlar ayrılıyorlar, gidiyorlar. Ali radıyallahu anh Efendimiz'e önce savaşma diyorlar. Sonra hakem atayınca da neden hakem atadın diyorlar. Yani Yahudi bir yere girerse işte böyle parçalar. Ayrılıyorlar. Hazreti Abdullah gidiyor onlara, Abdullah bin Abbas. Diyor ki neden böyle diyorsunuz? فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا. Eğer bir ailede problem olursa, Allah Azze ve Celle erkek tarafından bir hakem, kadın tarafından bir hakem tayin edin buyuruyor. Aileyi kurtarmak için Allah Azze ve Celle kitabında hakem tayin edin buyuruyor. Aile için hakem tayin edince kafir olmuyoruz da, Cenab-ı Hakk'ın ahkamını tatbik edince Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh nasıl kafir oluyor diyor. Karşı taraf cahil, iki ayet biliyorlar. Bir, inin hukmu illa lillah, diğeri ise وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kim Allah Teala'nın indirdikleriyle hüküm vermezse, hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileri olur. Bu ayeti okuyorlar. Abdullah bin Abbas'a diyorlar ki biz senin dediğini kabul etmeyiz. Asla Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ona ittiba etmeyiz. Küfe'de hutbe okuyor. Hazreti Ali hutbe okurken kalkıyorlar eşkıya, caminin içinde itiraz ediyorlar. Sen kafir oldun diyorlar. Senin hutbelerini dinlemeyiz diyorlar. Siz demediniz mi bana savaşmayın? Siz demediniz mi musaflar kalktı, biz musaf şerife karşı kılıcımızı oynatmayız? Demediniz mi? Hakemi atamayı siz bana telkin etmediniz mi? Ebu Musa el-Eşari olsun diyen siz değil miydiniz? Bütün bunları hazırladınız. Bütün bu tezgahlara beni, oyunlara, planlara maruz bıraktınız. Şimdi karşıma geçtiniz. Hazreti Ali radıyallahu anh. Dört halife, her birinin ayrı zorluğu var. Ama Ali radıyallahu anh Efendimizin, onun daha farklı zorlukları var. İçeriden, dışarıdan kuşatmalar var Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Efendimiz'e. Hariciler bu eşkıya takımı diyorlar ki biz asla Ali bin Ebi Talib'i kabul etmeyiz. Şu üç meseleden dolayı. Bir, Allah Teala hüküm onundur buyuruyor. Ali hakem atadı. Ebu Musa ile Şari'ye sen hakem ol dedi. Abdullah bin Abbas ayet okuyor onlara. Biraz önce okuduğum ayet-i kerimeyi okuyor. İkinci mesele diyorlar, savaş olunca yendiğiniz zaman karşı taraftan esir alırsınız, ganimet alırsınız. Peki Cemel'e gittik, orada savaştık. Karşıda Hazreti Ayşe radıyallahu anha vardı. Yendik. Peki yenince neden Ayşe'yi esir almadık radıyallahu anha? Neden onların mallarını ganimet almadık? Neden onları esir alıp da götürmedik? Diyor ki Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, "Ennebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim ve ezvâcuhu ummahâtuhum." Allah Azze ve Celle kitabında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinin, ümmetin anneleri olduğunu haber veriyor. Ayşe radıyallahu anh'a anamız mı buyuruyor? Anamız diyorlar. Peki anamızı esir alabilir miyiz diyorlar. Hayırsa o zaman neden bunu bana söylüyorsunuz? Yok anamızı esir alırız diyorsanız o zaman siz İslam'ı terk ettiniz, kafir oldunuz, bu ayeti inkar ediyorsunuz. Nasıl Müslümansınız? Siz Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz? Ayşe radıyallahu anha'yı esir almayı bana siz nasıl söylersiniz diyor. Üçüncü mesele, diyorlar ki Abdullah bin Abbas'a kabul etmeyiz. Çünkü Emirul Mü'minin de Ali radıyallahu anh, fakat Ebu Musa el-Eşari'yi hakem olarak atayarak Emirul Mü'minin makamını bırakmış oldu. Emirul Mü'minin, yani Müslümanların devlet başkanlığı makamını bırakan Emirul Müşrikin olur. Müşriklerin devlet başkanı olur diyor. Müşriklerin devlet başkanı olduğuna göre biz de böyle bir adama ittiba etmeyiz diyor. Abdullah bin Abbas diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencileri Hudeybiye'deydiler. Sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerle anlaşma yapıyor. Mekke delegasyonun başında Süheyl bin Amr var. Süheyl bin Amr'la Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlaşma imzalarken Muhammed Resulullah diye yazıyor. Karşı taraf diyor ki Süheyl bin Amr, olmaz. Eğer biz senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmiş olsaydık seninle savaşmazdık. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te olmazdık diyorlar. Sil bunu, bunun yerine Muhammed bin Abdullah yazacaksın. Abdullah'ın oğlu Muhammed. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e sil buyuruyor. Ali silmeyince Allah Resulü aleyhisselama gösteriyor, bizzat kendileri siliyorlar Resulullah kelimesini. Diyor ki Abdullah bin Abbas, Efendimiz aleyhisselam o anlaşma olsun diye oradan Resulullah kelimesini sildi. Resulullah kelimesini silince Allah Resulü aleyhisselam şimdi risalet görevini inkar etmiş mi oldu? Efendimiz aleyhisselam orada sildi fakat ayet nazil oldu. Muhammedur Resulullah. Onlar kağıdın üzerinde sildiler ama Cenab-ı Hak Cibril Emin'i gönderdi. Semada her yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muazzez isimleri vardı. Muhammedur Resulullah diye. Abdullah bin Abbas bunu söyleyince hariciler topluluğunun üçte biri ayrılır. Üçte biri tövbe eder, üçte biri kalır. Onlar şirretine, isyanına devam ederler. Yani bir topluluğun içerisinde fakir olmayınca şeytan onları nasıl İslam düşmanı yapar? Onlar kendilerinin Müslüman olduğunu düşünürler ama İslam'la, ama onlar imanla, şeriatla savaşırlar, savaşmaya devam ederler. En son Hazreti Ali radıyallahu anh üzerlerine ordu göndermesinin sebebi Habbab bin Eret'in oğlu var Abdullah. Habbab bin Eret'in oğlu Abdullah giderken yakalıyor bunlar. Diyorlar ki söyle bakalım, sen sahabin oğlusun, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh'ın bunlar hakkında ne söylüyorsun? Bunlar iyi adamdır deyince Abdullah'ın Habbab bin Eret Müslüman diye ateşe atmışlardı, sırtını yakmışlar. Efendimiz aleyhisselama gelmiş, ya Resulallah, ela ted'u lena, bizim için dua etsen. Artık dayanamıyoruz ya Resulallah, ateşe attılar, sırtımı yaktılar ya Resulallah deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önceki ümmetlerden, milletlerden bahsetmişti. Onunla teselli edebilmişti. Hendekler kazarlar, onları hendeğin içine koyarlar, sonra testereyle onların başlarını keserler, son nefeslerinde yine onlar la ilahe illallah derlerdi. Habbab buyurdu. Bugünler geçecek, Habbab buyurdu Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Şimdi onun oğlunun boğazını kestiler. Hanımı yanında hamile, öldürdüler, kadının karnını yardılar. Kim bunlar? Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'in ordusundan ayrılan, Ali radıyallahu anh Efendimiz'e kafir diyen adamlar. Şimdi Suriye'de böyle bir oyun oynuyorlar. Boğazı kesenler, Müslüman mahallesine gidenler, siz mürted oldunuz diyenler, Müslümanların kızlarını alanlar, köle pazarlarında onları cariye diye satanlar, ekranlarda, videolarda, kameraların önünde tekbir getirerek insanların boğazlarını kesenler, işte o hariciler bunlar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki fakihun vahidun eşeddu ale şeytani min elfi abidin. Bir fakih neden şeytana bin abidten daha düşman? Neden şeytan bin abidten değil de bir fakihten korkuyor? Eğer fakihleriniz varsa, onların yürekleri varsa, şecaati varsa, meydan yerine çıkarken sağa sola bakmadan çıkabiliyorlarsa, ilimleri varsa kardeşim, yani öyle meydan yerine çıkıp iki konuşma yapmakla değil, hakikaten meseleleri, davaları, sorunları Ebu Hanife gibi, İmam Malik gibi, Ahmet bin Hanbel gibi, İmam Şafii gibi kırbaç yemiş olsalar da, secde halinde kırbaç yemiş olsalar da, kan revan içinde kalmış olsalar da, yine şeriattan, Allah ve Resul buyruğundan taviz vermeyen alimleriniz varsa, fakirleriniz varsa, Allah'ın inayetiyle o toplumu yıkamazlar, o toplumu sarsamazlar. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu hadisi şerifiyle ümmetine hedef gösteriyor. Ey ümmetim, 5000 kişilik camiler yapan ümmetim, 3 şerefeli minareler yapan ümmetim, orada burada dev okullar, üniversiteler bina eden ümmetim, şuralarda şu kadar paralar toplayan ümmetim, İçinizde Ebu Suudlar var mı sizin? Kemal Paşazadeler var mı sizin? Selahsileriniz, Molla Hüseyleriniz, Molla Gürhanileriniz var mı sizin? Var mı kardeşim? Var mı? Koca memlekette fakih dediğiniz 70-80 milyonluk Türkiye'de fakih diyebileceğiniz iki tane alim var. Mehmet Savaş hocamız, Halil Gönenç hocamız. 80 milyonluk Türkiye'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize hedef göstermişlerdi. Fakihiniz olacak, Kur'an-ı Hakim'e gidecekler, sünnet-i seniyeye gidecekler. Bu ümmeti biz nereye yönlendiriyoruz? Kemiyetimiz var, sayımız var, binalarımız var, gazeteler var, mecmualar var, şunlar var, bunlar var. Fakat yanlışlara, Kur'an-ı Hakim adına, sünnet-i seniyye adına müdahale edecek derinlikli alimlerimiz, allamelerimiz, fakirlerimiz var mı kardeşim? İki hocamızın yaşı da 80'lere geldi. Onlara hayrul halef olabilmek. İşte hedefimiz olacak kardeşim. Bizim hedefimiz apoletlerimiz olsun, yıldızlarımız olsun, ünvanlarımız olsun. Bizi falan yerde falan kimlikle ansınlar, öyle değil. Bizim hülyamız, bizim derdimiz İmam Muhammed gibi. Gece sabahlara kadar mutala etme, cehdini, şuurunu kuşanma. Sonra neden yatağa girmiyorsun diye sordukları zaman şu insanlar. Burada Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin adı Muhammed olan bir talebesi var. Bizim adımıza, hayatımızdaki, cemiyetimizdeki, iktisadi hayatımızdaki sorunlarımızı çözecek, bu gecede sabaha kadar uyumayacak bir adam var diye bize itimat ediyorlardı onlar. Yani bu ümmetin eğer sana dair bir beklentisi varsa, belki sen olmayacaksın, senden sonraki olacak, belki ondan sonraki gelecek. Ama bizim vazifemiz mevzide bekleyebilmek, nöbette durmak, ihanet etmemek, buradayız ya Resulallah demek. Biz buraya makam için gelmedik, rütbe için gelmedik, ünvan kazanmak için gelmedik, alkışlanmak için gelmedik ya Resulallah diyebilmek. Yarın kıyamet günü onun huzuruna çıktığın zaman ben ifama ya Resulallah, ya Rabbi ben ifama, ünvan kazanmak için gitmedim. İnsanlar gördüm, hülyalarına mahkum olan yığınları gördüm. Bir makale daha yazabilmek, 10 puan daha alabilmek için uğraşan adamlar gördüm. Onları gördüm onun için. Serahsi'nin kitabı yetim kalmasın, Fethül Kadir masum kalmasın. Onun için oraya gittim. Niyetim salih ya Rabbi, niyetim halis ya Rabbi. İmam-ı Serahsi gibi vazife istiyorum senden. Molla Hüsrev gibi vazife istiyorum. Kemal Paşazade gibi, Ebu Suud gibi vazife istiyorum ya Rabbi. Öyle bir devlet olsun. Dünyaya, İslam'ı, şeriatı hakim kılan bir devletimiz olsun. Yeniden o sancağı devralalım. O sancağın içerisinde Ebu Suud gibi, Kemal Paşazadeler gibi, Molla Hüsrevler, Molla Güraniler gibi, Hocazadeler gibi şeriat adına Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinden, Kur'an-ı Hakim'den ümmetin sorunlarını çözecek insanlar olmayı, olma noktasında bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Onu demek, onun için varız. Yoksa öldük gittik mi toprağa koyacaklar, gübre olacaksın kardeşim. Hepimiz gübre olacağız işte. Bizden öncekiler gittiği gibi. Bu dünya bizden öncekiler kalmadı, bize de kalmayacak. Geldi gidiyoruz. Belki yarın, belki yarından daha yakın bir zamanda, belki daha sonra ölüm meleği gelecek, ruhumuzu alacak. Allah Teala mevzimizde nöbetimizi beklemeyi, vazifemizi hakkıyla ifa etmeyi, o şuuru kuşanmayı bize ihsan buyursun. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Habbab bin Eret'in oğlunu şehit edince onların üzerine yürür. Bir kısmı dağılır. Bu adamlar bugün ne yapıyorsa, bugün Suriye ve Irak'taki hariciler, dün onlar da aynısını yapıyorlardı. Fikir olarak onların soyundan geliyorlar. Onlar İslam'a karşı savaşıyorlardı. Hazreti Ali'yi şehit ettiler. Toplandılar, dediler ki birimiz Muaviye radıyallahu anh onu şehit edelim. Aynı gün Ramazan'ın 17'sinde üçüne suikast yapacaklar. Biri Muaviye'yi, biri Amr bin As'ı, öteki Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'i onu şehit edecek. İşte o Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'i şehit edecek. Küfe'ye geliyor. Ali radıyallahu anh evinden çıkıyor. Camiye giderken insanları namaza davet edecek. Kılıcı Ali radıyallahu anh Efendimizin başına vuruyor. Vururken inul hukmu illa lillah ayetini okuyor. Ayet okuyarak Ali'yi öldürüyorlar radıyallahu anh. Ayet okuyarak Hazreti Muhammed aleyhisselamın amcasının oğlunu şehit ediyorlar. ayet okuyarak Fatıma'nın eşini, Hasan'ın, Hüseyin'in babasını öldürüyorlar, şehit ediyorlar. Yani bu ümmeti nasıl tuzaklara sürüklüyorlar, gör biliyorlarsa seni beni öldürmeyi çıkarmazlar mı kardeşim? Neden? Neden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakihun vahidun eşeddu ale şeytani min elfi abidin buyurdular? Hocalar, hocalarım, meşayih-i kiram, şeyhler, üstadlar, tarihçiler, bu tehlikeyi görün. Görmezseniz bu ümmeti büyük bir bela bekliyor. Var mıydı 10 yıl önce bunlar? Bir anda çıktılar, şimdi Irak'ta, Suriye'de en büyük güç haline geldiler. Sosyal medyada, dünya çapında çok etkin bu adamlar. Avrupa'ya gittiğim zaman, Paris'te, Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da, üniversite talebeleri sürekli bunlara dair sorular soruyorlar. Alim İslam'da bir yangın var, çıkış yolu nasıl olmalı diye. Müslüman gençler arıyorlar, biri öteye gidiyor, biri beriye gidiyor. Bu tehlike bugün görülmüyor. Neden? Çünkü Alim İslam'ın röntgenini almadık. Röntgenini alınca onu anlayacak doktorlarımız yok. Fakihlerimiz yok. Büyük ruhlu alimlerimiz yok. Bünyemiz içeriden çürüyor kardeşim, haberiniz olsun. Söyleyin. Enen nezirul uryan, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Nezir uryan gibi sesi yetmeyince elbisesini çıkarıp bir odun üzerine koyup şehre arkadan düşman geliyor diye haber veren o uyarıcı gibi. Bu millete bu hakikati anlatma mecburiyetindeyiz. Önümüzde kimler olursa olsun Allah Teala'ya bir can borcumuz var. Elhamdülillah. O canı da onun yolunda vermeyi Rabbim bize nasip eylesin inşallah. Peki işte bir tarafta Abdullah bin Mesud var radıyallahu anh. Ayaklan diyorlar, yapamam. Ben o kapıyı açamam diyor. Fakat karşı tarafta Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimizin şehadetiyle başlayan, içeriye giren virüsler ve kopan adamlar, o kopan adamlar Kur'an-ı Kerim'i kendilerine göre tevil ediyorlar ve oradan Hazreti Muaviye'yi, Hazreti Amr bin As'ı, Hazreti Ali radıyallahu anhum efendilerimizi şehit etmenin hükmünü çıkarabiliyorlar. Yani Kur'an'ı arzularına, hevalarına göre bu şekilde tevil ediyorlar işte. Bu şekilde tevil ediyorlar kardeşlerim. Peki fakih olacak. Eğer fakihiniz olursa o toplumda insanlar hevalarına göre, arzularına göre değil, Allah'ın muradına göre Kur'an-ı Kerim'i anlarlar. Ebu Hanife'nin yaptığını yaparlar. İmam Malik'in yaptığını yaparlar. Yani başta söylemiştim, İmam Malik'e ait o sözde tasavvufla fıkıh yan yana olacak. Yani bir tekke, bir yerde tasavvuf olacak ama aynı zamanda orada fakihler de olacak. Eğer fakihler yoksa orası bir çalgıhaneye döner kardeşim. Orası bir müzik lokaline döner. Orası bir resim galerisine döner. Çünkü şeriat adına müdahale edecek insanlar yoktur orada. Fakat Ebu Hanife'ye giderseniz rahmetullahi aleyh, onun hayatında tasavvuf da var, fıkıh da var. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe isnat edilen şöyle bir iftira cümlesi var. Eğer 2 sene olmasaydı Numan helak olurdu diye. Bunu kim söylüyor? Şiiler söylüyorlar. Şialar söylüyorlar. Yani demek istiyorlar ki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh esasında fakihti ama onun ibadetle alakası yoktu. Zahid değildi, abid değildi. Son 2 senede Hazreti Cafer'le tanıştı. Cafer-i Sadık'la tanıştı. Onunla tanıştıktan sonra ondan evradı, ezkârı aldı. Onunla hayatını kurtardı. Onun için levle senetani leheleken Numan. Eğer son 2 sene olmasaydı Numan, yani Ebu Hanife, ben helak olurdum diyor. Onlar da diyorlar ki Ebu Hanife kimin talebesi? Cafer'in. Cafer kim? Bizim imamlarımızdan. Ebu Hanife'den kim ilim aldı? İmam Malik. İmam Malik'ten kim aldı? İmam Şafii. İmam Şafii'den kim aldı? Ahmet bin Hanbel. İmam Şafii rahmetullahi aleyh Bağdat'tan ayrılırken oraya size diyor Ahmet bin Hanbel'i bıraktım. Yani sizin bütün imamlarınız bizim hocamızdan ders aldı. Eğer o olmasaydı Ebu Hanife son 2 yıl olmasa helak olurdum. Bakıyorsunuz hiçbir kaynakta bunun senedi yok. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'ten gelen böyle bir ifade yok. Hayatına bakıyorsunuz, sadece Alusi'nin sabbul azabi ala men sebbel ashab oraya almış, ama orada da yani alakasız bir ifade olarak oraya koymuş. Alusi'nin kötü bir niyeti yok, fakat onu birileri nereye çekiyorlar, oradan nereye gidiyor, ona bakmadan Alusi onu eserine aldı. Bu adamlarla konuştuğunuz zaman bu ifadeyi getirirler önünüze. Bak derler, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ahir ömründe böyle dedi. O halde yol bizim yolumuzdur. Yani sanki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh fakih ama onun dünyasında ibadet yok. Hayır, öyle bir adam fakih olamaz zaten. Teheccüdü yoksa Ahmed bin Hanbel onu ilim talebesi kabul etmiyor. İlim talebesi kabul etmiyorlarsa onu fakih kabul ederler mi? Mis'ar bin Kidam rahmetullahi aleyh diyor ki, Ebu Hanife'nin adını duydum. Gittim Küfe'ye. Dediler ki bu adam yasın abdestiyle sabah namazını kılar. Bunu birisi yapabilir mi dedim. Geldim Küfe'ye. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh sabah namazından sonra ders okutmaya başladı. Öğleye kadar okuttu. Öğlede namazı kıldı, sonra tekrar başladı. İkindiye kadar, yatsıya kadar aynı şekilde devam etti. Namazda ara veriyor, sonra tekrar derse oturuyor. İnsanlar geliyor, soru soruyorlar, cevap veriyorlar. 40 kişilik bir içtihat halkası var. Oradaki sorulara Ebu Hanife rahmetullahi aleyh cevap veriyor. Hani dedim bu... Sürekli ibadet ederdi. Bu kadar ilimle meşgul olan birisi nasıl olur da sabaha kadar ibadet eder? Sadece gündüz öğle vaktinde kaylulesi olurdu Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hazretlerinin. Ayrıldı gitti evine. İnsanlar da gittiler. Aradan biraz zaman geçti. Misafirim, ben camide kalıyorum. Küfe'nin camisinde. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in ders okuttuğu camide. Biraz sonra baktım ki İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh hazretleri elbisesini değişti, camiye geldi. İbadete başladı. Seher vaktine kadar devam etti. İnsanlar ne zaman camiye geleceklerse onlar beni camide görmesin, riya karışmasın diye ayrıldı, evine gitti. Sonra insanlar camiye gelmeye başladılar. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh kıyafetini değişti ve camiye geldi. Hep hayatı böyle devam etti. 40 yıl buyuruyor ya, zehedetni imra'atun fakkahetni imra'atun khad'atni imra'atun, beni bir kadın aldattı. Şunu dedi, zannettim ki dilsizdir, eğildim kağıdı ona verdim. Dedi ki o kağıt ona Kur'an-ı Kerim yazılıyor diye yerden al dedim sana. Yanlış anladım kadının işaretini. Onu dilsiz zannetmiştim. Gidiyordum diyor Ebu Yusuf'la, arkadan bir kadın dedi ki bu yasının abdestiyle sabahı kılar. O kadını yalancı çıkarmamak için şahit olun ey talebelerim. Ondan sonra yasının abdestiyle sabah namazlarını kıldım, yatağıma girmedim. Fakkahetni imra'atun, hayızla alakalı bana bir kadın soru sordu. O ana kadar o meseleyi bilmiyordum. Kadın anlatınca, kadınlara ait bir hal olunca o zaman o meseleyi anladım der İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh hazretleri. O böyle bir fakihti. Bu kadar derinleşti. O kadar derinleşti ama bu kadar da ibadeti vardı. Şimdi böyle bir Ebu Hanife için son 2 yılı olmasaydı Ebu Hanife helak olurdu dersek ona iftira etmiş oluruz kardeşim. Böyle bir söz de yok. Bunun aslı da yok. Yani maalesef bunu bazı tekkelerde kardeşlerimiz senedine bakmadan, hakikatine bakmadan çıkıyorlar, söylüyorlar. Ebu Hanife bugün tanıdığımız, bildiğimiz en sufilerden daha sufi, en zahitlerden daha zahit. Şimdi hayatının 40 yılını yasın abdesiyle sabaha kadar duran birisi var mı? Allah Teala bu kadar ibadet yapınca ilimde de ona o derece derinlik ihsan etti. Yani bir adam ne kadar derinleşirse Ebu Hanife onun hayalinin daha ötesinde, daha derinlere indi. Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis var. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki inne velede zina min şerri selâs. Buyurdular ki veledi zina 3 şerlinin en kötüsüdür. 3 şerliden birisidir. Min şerri selâs. Bu hadis-i şerifi Ebu Hanife rahmetullahi aleyh nasıl anladı? Nasıl anlamak gerekir? Allah Teala bu ibadetin neticesinde ona nasıl bir akıl, nasıl bir şuur vermiştir? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki inne velede zina şerru selaseti. Veledi zina 3 tane şerliden birisidir. 3 şerliden birisidir. İnne velede zina şerru selaseti. Hadisi Ebu Davud, Tirmizi onlar rivayet ediyorlar. Şimdi Tirmizi'deki hadise bakın, oradaki şerhine bakın, diğerlerine bakın. Ama bir de Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin hadise mutalasına bakın. İbn-i Atiye diyor ki, bir gün Ebu Hanife bana oğlumu sordu, Muhammed'i. Dedi ki oğlum nerede? Dedim falanlarda filanlarda hadis okuyor. Gelse bir baksam dedi. Oğlumu Ebu Hanife'ye götürdüm. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi oğlumu görünce dedi ki neler okuyorsun, kimlerden okuyorsun? Allah Resulü aleyhisselamın hadis-i şeriflerini okuyorum dedim. Peki o elindeki nedir? Buna da yazıyorum dedim. Verir misin bana dedi. Verdim. Defterimi verince açtı defteri, ilk sayfasında inne velede zina şerru selase bu hadis-i şerif vardı. Allah Resulü aleyhisselam. Veledi zina 3 tane şerliden biridir. Onların en şerlisidir. Dedi ki bu hadisi nasıl anlıyorsun? Zahirine göre anlıyorum. Yani veledi zina, anası nasıl şerli, babası nasıl şerliyse o da onlar gibidir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh dedi ki İbn-i Atiye'ye, onun oğluna, eğer böyle düşünürsen Allah Resulü aleyhisselama iftira etmiş olursun. O çocuğun ne günahı var? Bir adamla bir kadın bir araya geldiler. Zina ettiler. O zinadan bir çocuk dünyaya geldi. O çocuğun ne günahı var? Eğer sen o çocuğun da şer sahibi olduğunu söylersen o zaman وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى ya da وَلَا تَزُرُ وَازِرَةٌ وِزَّ اُخْرَى bu ayeti kerimelere muhalefet etmiş olursun. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ yani وَلَا تَزُرُ وَازِرَةٌ وِزَّ اُخْرَى bununla alakalı kaç tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Hakim'de? Kimse kimsenin günahını yüklenmez. O adamla kadın bir araya geldi, zina ettiyse bu çocuğun ne suçu var? Ebu Hanife diyor bana şu kadar ayet-i kerime okudu. Peki dedim bu hadisi nasıl anlamamız gerekir? Bu hadis biriyle alakalıdır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bu hadisin anlaşılmasıyla, izahıyla alakalı buyuruyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme münafıklardan zulmeden bir adam vardı. Bu adamın anasıyla babası zina etmişlerdi. O zinadan dünyaya gelmişti. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne velede zina şerru selase buyurdu. Veledi zina da o 3 şerliden birisidir. Anası, babası, kendi de öyle. Hatta daha şerlidir onlardan. Şerru selase onu ismi taftil hemzesini kesreti istimalen dolayı hazfedilmiş olarak alırsa. Neden daha şerli? Çünkü ana babası sadece günahkardı, zina etmişlerdi. Ama çocukları aynı zamanda kafir olduğundan dolayı, kafir olduğundan ana babadan daha şerliler. Ya da şöyle anlarız buyuruyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. İnne velede zina şerre selase. Evet, o çocuk da 3 şerliden bir tanesidir. Ana zina etti, baba zina etti. Çocuk da ana babanın yolundan gider, zina ederse o da öyle olur. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anası babası zina ettiğinden dolayı hayatı kararan, etrafta insanlar kendisine zina yapan falan kadının adamın oğlu diye bakıp da tahkir ettiği o çocuk yaşarken ölmüştür zaten. Yaşarken ölen bir çocuğa dair Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyler mi? Neden fakih önemli kardeşim? Eğer Ebu Hanife gibi fakihlerimiz olmasaydı, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hadisi şerifleri doğru anlaşılmayacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şimdi Kur'an-ı Hakim'i okuyup onun içinde Müslümanların kafasını kesmeye dair hükümler çıkaran bu adamlar Suriye'de, Irak'ta nasıl büyük bir felakete sebep oluyorlarsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hadis-i şerifleri üzerinden büyük felaketleri birileri imza atacaklardı. İşte onun için sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki fakihun vahidun eşeddu ale şeytani min elfi abidin. Bir fakih şeytana bin abidten daha hasımdır. Daha şiddetli bir düşmandır. Çünkü abidleri, eğer onların fakihleri, alimleri yoksa istediği mecraya çekerler. Dini yapıyoruz diye onlarla yıkarlar, yok ederler. İslam'ın ehramını hak ile yeksan ederler. Bu ümmetin büyük mühendisleri var. Büyük çaplı mühendisleri var elhamdülillah. Büyük buluşlara imza atacak mühendisleri var. Yine olacaktır. Çok mahir doktorlar vardır elhamdülillah Allah'ın inayetiyle. Ama bu toprakların büyük alimleri yok kardeşlerim. Bir asırdır yok. Kadir Mısıroğlu dedi ki bende onun evrağı var. Bir daha geldiğinizde size gösteririm onu. Ama şu an kaydı yok, onun için bulamadım onu. Bulamıyorum onu. Cumhuriyet gazetesinde Hasan Ali Yücel'in bir makalesi dedi. Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanlığı yapmış bir adam. İlahiyat fakülteleri kuruluyor. Fakülteler kurulunca Hasan Ali Yücel'e devrin cumhur reisi diyor ki program nasıl yaptın? Anlat bakalım. Fıkıh, tefsir, hadis, kelam, dersleri sayıyor. Olmaz diyor. Bunların hepsini çıkaracaksın. Şimdi benim söylediğimi yaz diyor. Şunları koyacaksın. Sosyoloji, psikoloji, felsefe. Bütün bunların başına da İslam kelimesini ekleyeceksin. İslam sosyolojisi, İslam psikolojisi, İslam felsefesi. Ve şeriata sadık bir tane adam orada saklamayacaksın. Ama Allah'ın inayetiyle istedikleri gibi olmadı. Yine orada fıkıh, tefsir, hadis dersleri var. Ama ne öldürüyor ne olduruyor. Oradan mezun olur bir kardeşim. Baştan sona bir fıkıh kitabı maalesef okumamıştır. İlahiyat fakültemizi bitirip biz de oradan ayrıldık. Baştan sona bir hadis mecmuası okumamıştır. Yani onların istediği gibi değildir. Oradan uzaklaşmıştır. Orada fıkıh da var, tefsir de var, hadis de var. Ama oldurmuyor işte. Yani o programdan Ebu Hanife çıkmaz. İmam Malik çıkmaz. Hem abid olacak, hem fakih olacak. Hem zahid olacak, hem müfessir olacak. Yani ikisini cem etmiş olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem şeytan kiminle uğraşır onu anlatıyor, hem bu hadisiyle ümmetine hedef gösteriyor. Bütün vakıflara hedef gösteriyor. Bütün tekkelere hedef gösteriyor. Öncelikli vazifeniz bu olsun diyor. Osmanlı bozulmuştu devlet-i âliye. Tekkeler çalgı yerine dönmüştü. Alıyorlardı çalgı aletlerini, geliyorlardı. Neyleri vesaireyi. Orası bir anlamda eğlence yerine dönmüştü. Ne zamana kadar? Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri halifelerini gönderene kadar. Onun halifeleri geldi. Nakşibendi alimleri geldi. Hem onlar şeyhtiler, hem alimdiler. Tekkeler medrese oldu. Tekkeler medrese olmadan Allah Teala yolumuzu açmaz kardeşim. Hedefi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tayin ediyor. Efendimizin plan ve programına göre hizmet edenler Allah'ın inayetiyle bu ümmetin yolunu onlar açacaktır. Kurtuluş yolunu onlar gösterecektir. Rabbim o yolda olmayı bize ihsan buyursun. Estağfurullah ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.